باب الامان الفصل الاول عن المهان بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفصل وجدت يرزقني وقالت ابنه تذكر بقوم فسلمت فقال من هذه فقلت انا المهان بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها قال مرى من المهان فلما فرغ من وجهه قام فصلى ثمان ركعات مرتين في الصوم ثم انحرف فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دام بني علي رضي الله تعالى عنه انه قال رجلا اجرته فلان بن مغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ابن معاني قال ابن معاني رضي الله تعالى عنها وذلك لها فرماتے ہیں کہ میں گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدا مکہ کے موقع پر بس میں نے آپ کو پایا جنا لے کے آپ کو سر فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں آپ کو کپڑے کے ساتھ پا رہی تھی کپڑے کے ساتھ نیالے کپڑا تھام کے کھڑی تھی زہرا رضی اللہ عنہ سلام کے بارے میں نے سلام کیا پیش کیا منا گئی اسلام ہونے والی قوم ہے میں نے کیا کہ میں امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ میں کہ خوش آمدید امہانی جب پاس فارغ ہوا اپنے غسل سے کھڑے ہوئے پر آٹھ ہزار نماز پڑی بنانے کے لیے والے تھے کپڑے میں لپیٹنے والے تھے کپڑے کو اپنے دربار میں التحاف کپڑے کو اپنے درجے کو لپیٹنا ہو گیا پھر پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کیا ہے میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک وہ قتل کرنے والے ہیں ایک آدمی کو جس کو غیر پناہ دی ہے میں نے پناہ دے دی ہے پناہ بن حبیرہ کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے پناہ دی تھی تو نے پناہ دیا ہم نے ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس کا شکر حبیرہ آپ کے خاون کا نام تھا اسلام سے لانے کے بعد کٹے ہو گیا ان کے پیدا ہونے والا جو بیٹا تھا آپ کا اس کو بنا دی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ اسلام میں آئے وہ قتل کرنے کے گھر پہ یہ پھر آپ کی بارگاہ میں حضرت ہوں کہ میں نے بنا دیا ہے اور میرے بھائی جانوں سے قدر کرنے کو کر رہے ہیں آپ نے سنایا ہم نے بھی اسے سنا دی میرے خود میں سنا دی یہاں نے سنا سن ازالے کا تو ہم یہ معاملہ تیری حاضری شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پیش کرنا اور آپ کا اس موقع پر غسل وغیرہ فرمانا بھی جاٹ کا قدر تھا اس موقع پر یہ صورتحال آئی اور آپ نے وہ احتجاج کی نماز جو ہے وہ ادا کروائی دوسری جگہ لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تو رجلا ہماری اپنے جو زیور ہیں ان میں سے دو آدمی شروع کرانا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمن آمن آمن سے انہیں تمہیں سامان دیا ہم نے بھی سامان دی تمام خوف کے مقابل ہو گیا تو جاہد الکفار اور منافقین فضل علیہ کافروں کو قتل کر دو افضل المشرکین آیت ہو گئے تو نامی پاؤ قتل کر دو لیکن اگر کوئی کافر جو ہے وہ امان طلب کرتا ہے سید بن کے رہنا چاہتا ہے مسلمان ہو کے ہاں تو اس وقت اس کے مال کے پاس بارو جائے بھی جائے تو کفار کے ساتھ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کے لیے فرمایا کفار مکہ کے ساتھ اس دوران بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جب تک کہ احد شکنی کا اعلان نہ کیا جائے اسی طرح لوگ سنی بن جاتے ہیں عیسائی یہودی ہیں اور اسلام کی سید بن کے رہنا چاہتے ہیں سدھار ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہوتی یہ ساری چیزیں دھیان کی جائے گی محارم کا پردہ تان کے کھڑے ہونا یہ جائز اور صحیح ہے ٹکٹ کر کے کراس کروا جائے وہ معقول ہے ٹیلیگراف ہے نام پڑے بول چال اس دوران وہ جائز ہے. انہوں نے سلام دیا آپ نے جواب دیا جب کہ آپ صحیح سما رہے تھے وعلیکم السلام آپ نے کہا اللہ کا نام آپ کی زبان پہ آیا اس دوران یہ سلام جواب سلام کا دیے تھی جائز من حاضر یہ کون ہے کپڑے کا پردہ درمیان میں یار پتہ کوئی نہ چلا کہ یہ کون ہے پھر غیب کے دعوے کرنا کہ آپ غیب جانتے ہیں تو اس کے اندر صحیح جواب یہ ہے کہ جان بھی لیا ہو لیکن ان کی زبان انکار کرانا چاہتے ہوں تو میں سنانے میں کیا حل ہے علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا باطل کا بھی یمین گیا منہ پر ہمارے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ رب العزت دیکھ نہیں رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیوں نہ اٹھایا کہ اتنی دور سے دیکھ لیا ہے دائیں ہاتھ میں کوئی شے ہے پہچان کوئی نہیں ہوئی تو کون سی شے ہے سوال جواب یہ تکلفی کا ذرا مقصود ہوتا ہے اور شرف فرمانا کسی کو بات چیت کے ساتھ باتوں کے ساتھ یہ اچھی ہوتا ہے جس طرح دیکھا ہے روحانی طور پر وقت دور کے ذریعے جان لینا ایک عالم اسباب عالم اسباب کے ساتھ یہ ظاہری طور پر سوال جواب ہونے سے صرف اور مسئلہ کیا ہوا کہ اس طرح مرد آزاد جو ہے وہ کسی کو پناہ دے سکتا ہے تو عورت کہہ رہی پناہ دے نبی غیرت رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة لا تأخذ إلى قوم يعني تجير ولا المسلمين ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عورت مطلب قوم کے لیے لے سکتی ہے میں سے عورت ہے تو وہ دوسروں کو ساتھوں کو بنا لے سکتی ہے اور قوم پر اس کا پاس کرنا لازم ضروری ہوگا. عن عمرو بن حميد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقتله في لوال غد يوم القيامة. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ جو امان دے ایک آدمی کو خود اور پھر اسے قتل کر دے تو دیا جائے گا دھوکے کا جھنڈا قیامت کے لیے. جو آدمی کو امان دیتا ہے اس کی جان پر پھر اسے قتل کر دیتا ہے تو پھر کے ساتھ قیامت کے دن اگر دروازہ جھنڈا جو ہے دیا جائے گا تاکہ دور دراز تک پتہ چلے کہ یہ آج شکر ہے بداغ ہے کیونکہ باز ہے تو اس کی تجلی کی خاطر یہ سلوک سے کیا جائے گا. سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ قال کان بین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بین روم یاز مکان یقین رہا بلاد حتی بلاد حتی اذن فضل آد اغار علیہ فجار رجل علی فرق وفر دون وهو يقول الله اكبر الله اكبر وفاء الله بدر فنظروا فاذا هو عمرو بن عبد عبد فسالوا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم آدم فلا يهمن آدم ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبت إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه بالناس. فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم کے درمیان معاہدہ تھا اس طرف آج کے قریب پہنچ گئے فوج لے کے اور جو آہد ختم ہو فوراً حملہ کر دیا جائے یہ نہیں کہ حملہ کر دیا حملہ کرنے کا پروگرام تھا ارادہ تھا لیکن پہلے ہی تیاری کر کے خراب سے پہنچنا چاہتے تھے چلو تاکہ جب مدت معاہدے کی ختم ہو جائے تو حملہ کر دیں ان کا پسایا آدمی گھوڑے پر یا کیونکہ گھوڑے پر ذرا لے کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر پورا پھٹ کر گیا اس وقت تھا جو ان کی جوڑا جو اس کو لانگ گیا تھا اور پورا کرنا رکھنا بس پھر لانگ کا بھی پھر جاتا ہے یہ عام خاص کا تقابل ہو گیا تھا گھوڑے سے پھر مراد عربی ہو گیا عربی گھوڑا یا ترکی گھوڑا جو اس پر سوار تھا جب بعد وفات کرنا ہے نہ کہ دھوکا ہے فضل نے دیکھا ناگا وہ عمر بن افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پس پوچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے جس اس کے اور کسی قوم کے درمیان آ دو پس نہیں نہ کھولے اس آگ کو کرو حتیٰ کہ گزر جائے اس کی مدت پہلی مدت پوری نہیں ہوتی ہے نہ اس کے ختم کرنے کا اعلان کرے نہ نئے سرے سے اس کو پختہ کرنے کا اعلان کرے مدت ختم ہونے کا انتظار کرے اس کے بعد پھر جو تبدیلی کرنی ہو کرے جلد اللہ تعالیٰ نے یہ حضرات سرکار کا فرمان عمل سامنے آتا فوراً کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے تھے. پہلے یہ علم نہیں تھا اس طرح تیاری کر لینا اور اچانک حملہور ہو جانا بنیاد ختم ہو دینا جائز ہے تو ان کے بتانے پر پتہ چلا تو فوراً عمل کیا اور واپس آ گئے تھے. عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال باثني قريش رضي الله قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكي في قلب الاسلام قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله لا ارجو اليه ابدا قال اني لا اخيف بالاذى ولا اهبط بردا ولكن ارجي فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجي قال فذهبت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت. بھیجا مجھے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھیجا مجھے قریش نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاس میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالے گی میرے دل ڈالا گیا میرے دل میں اسلام. میں نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کی قسم نہیں لوٹوں کا نام کی طرف کبھی بھی اور عرض کیا کہ بے شک نہیں میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں رہوں گا. بعد میں سنایا کہ میں آجی ہوں نہیں کرتا بے روپائی نہیں کرتا ان کا غلام ہے ان کا پیغام لے کے آیا جب یہیں روک لیا جائے تو آزادی بن جائے گی بلا آج سلغل اور جو ایل سی او سے ہے میں ان کو نہیں روکتا ہوں لیکن کیا کر لوٹ جا اگر میرے دل میں ہوا وہ جو اب ہے ایمان پختہ ہوا پھر وہاں سے لوٹ آنا ایک مرتبہ ان کو پیغام واپس جا کے پہنچا دے ٹھیک ہے پھر حضور کی بارگاہ میں آگے بھی اور پھر سرکار کے غلام بنے رہے. بعد میں پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی اشارت انہوں نے سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خوشی میں ان کو آزاد کر دیا. آزاد اس لحاظ سے تو ہو گئے لیکن محبت والی زندگی سے اس میں اسی طرح جکڑے رہے اور زندگی بھر آپ کی خدمت میں حاضر رہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجلین جاء من عندك كلمة ما والله لو ان الرجل لا تقتل لدرست اناقكما. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آدمی کو جو ہے کہ مسلمہ قصاب کے پاس سے اگر ہو کہ اللہ کی قسم اگر جب تک نہ قتل کی جاتے تو میں برگن اڑا دیتا تم دونوں کی گردن. آگے روایت آ جائے گی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. آپ نے کہا میرا اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان ہے لیکن سلمہ کیونکہ اللہ کے رسولوں میں سے نہیں ہے اس پر ایمان نہیں. ساتھ یہ فرمایا کہ اگر یہ ایلچی وغیرہ جو ہے ان کا قتل کرنا آزادی نہ ہوتا تو میں تمہارے خلاف بھی کارروائی کرتا. انہوں نے اس سے کو مطالبہ کیا ہے کہ میں سلمہ کے رسولوں میں سے رہ گیا. عن عمر بن شعيب عن ابي ينجدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حلف الجاهليه انه لا يزيده يا ابن الاسلام الا شده ولا تخجسوا سلكم في الاسلام. پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ پورا کرو اپنی جاہلیت والے عہد پیمان جو ہے اس کو پورا کرو تو نہیں پیدا ہوتا اسلام نے ہاتھ اسلام اس پر مفتی پیدا کرتا ہے نہ کہ اسے ختم کرتا ہے لیکن لیتے لیتے ہلک غیر مسلم لوگ جو ہے ان کے ساتھ کرنے چاہیے کیونکہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے اب تو ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اگر جاہلیت کے دور میں کسی قبیلے کے ساتھ حلف ہے کہ ہم آپس میں قتال نہیں کریں گے ایک دوسرے کا مال جو ہے اس کا نقصان نہیں کریں گے جانی نقصان نہیں کریں گے پھر اسلام لانے کے بعد اس پہ قائم رہنا چاہیے اس میں رویت کو بدل نہیں کرنا چاہیے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء ابن النواس وابن اصال رسول الله فقلما تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما تشهدان اني رسول الله فقال نشهد ان مسلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسوله لو كنت قادر رسول الله قتلتكما آية ابن نواس اور ابن اصال دونوں موقع سے تھے مسلمہ قذاب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمہ کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایمان تشہد ہے لشد اس کے بارے میں دوائی دیتے ہیں کہ میرا اللہ پر بھی ایمان ہے اس کے تمام رسولوں پر بھی ایمان ہے تو اگر اترنا قتل کر دیتا مدد سنت یہ طریقہ جاری کر دیا جائے اگرچہ ان کا نظریہ قول وغیرہ مجھے میں قتل ہوئی تھی تو انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے ان کو امان حاصل ہوتی ہے آغت باللہ ورسول اس میں آپ کی طرف سے جو ان کی ساری کا اظہار ہے وہ پایا گیا ہے اور حوصلہ برفباری کا گزارا ہے سلمہ تو شیطان کا رسول ہے اللہ کا تو میرا اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے تمہارا سلمہ تو اللہ کے رسولوں میں تو نہیں ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ ایمان کیسے لا سکتے ہیں پہلے ہم والے غنیمت جو ہیں وہ جمع کیے جاتے آسمان سے آگ آتی اگر خیانت وغیرہ نہ ہوتی تو آگ جلا دیتی اسے خیانت وغیرہ ہوتی پھر آگ واپس کو نہیں جاتی کا پیغمبر جو ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ جس نے کوئی چیز گرا رکھی ہے رکھو تو اس طرح پر ان کی بےزتی ہوتی ہے تو ہوتی خیانت بیچا ہے اس کے لیے آگ واپس کے لیے نہیں مل پایا پھر وہ مال بھی ضائع ہوا کافروں کے ہاتھ سے بھی گیا مسلمان بھی پیدا نہ اٹھا سکے پہلے اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی تو ان کو استفادہ کی اجازت مل گئی باقی پہلے آگ آ کے جلائے تو پھر کافروں کے چھوڑے ہوئے مالوں میں جاندار بھی دوڑتے تھے جانور جیسے سکتے تھوڑے اور مال مویشی وغیرہ بیڑے بکری ان کو بھی آگ جلاتی تھی بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہو گیا جواب یہ ہے کہ جو جوابت کی جب ان کے بارے میں یہ تھا جو جاندار ہیں ان کے بارے میں یہ تھا

میرے پاس ہے فرض ہی میں نہیں, آپ اسے میری طرف سے راضی کر دو, بدلہ آپ اپنی طرف سے دے دو, میں نے جو قبضے میں کیا ہوا ہے وہ میرے پاس بھی رہ جائے. میں وہ تصدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں وقت آج کا نہیں لایا ہم تب تو آدمی کا کچھ کریں گے طرف شیر کے اللہ کے شیروں میں سے اللہ کی طرف سے کافروں کے ساتھ قتال کر رہا ہے, حق اس کا ہو اور وہ تجھے دے دیں, سامان اس کا کہنا ہوا یہ تجھے کیسے دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا آج سے ہی وہ مال جو کافر کا اتارا تھی نا وہ اللہ کو دے سنا, کس نے مجھے دے دیا تو میں نے اس کے ساتھ پال خریدا اپنی سلمہ تلوار ملا وغیرہ گئے وہ دے کے پال خریدا. یہ پہلا پائیدار مال ہے, بنیادی جائیداد ہے جو میں نے اسلام میں بنائی تھی. پہلے پہلے یہاں سے آغاز کیا میں نے زمیندار بننے کا. مرد کے لیے اور گھوڑے کے لیے تین سونا, پیدل آدمی کے لیے ایک حصہ ہے کہ گھوڑ سوار کے لیے دو حصے, پیدل کے لیے ایک حصے. اس روایت میں ہے تین گھوڑے کا حصہ آدمی کی نسبت گنا ہو گیا. ظاہر ہے گھوڑا اکیلا تو کوئی نہیں جہاد کر سکتا, شخص سوار کے ذریعے ہی جہاد اس پر ہوگا, تو اس لیے یہ دگنا حصہ ہونا یہ زیادہ اولی اور مناسب ہے, نہ کہ تگنا حصہ ہونا جو ہے یہ بہرحال علمہ حضرات کے مظاہر مختلف ہیں. امام صاحب نے رام جی کے قائل ہیں کہ جو شخص سوار ہے اس کے دو حصے ہیں, اور آگے روایت کی آئے گی کہ سوار کو آپ نے دو حصے دیے تین حصے نہیں دیے. اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کا یہ شریعہ ہے, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت ہے, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. تو گویا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت تو متعارض ہو گئے, باقی حضرات کی جو ہیں تو وہ متعارض نہیں ہیں, پھر وہ راضی ہو گئے. اس لیے دگنا حصہ ہوگا, ایک حصہ سوار کا ہو گیا, گھوڑے کا ہو گیا, اور پیدل گیا تو اس کا ایک حصہ ہوگا. مختار یہ ہوا پھر ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سوال کرتے ہوئے آلے غنیمت میں حاضر ہوتے ہیں, کیا ان کو بھی حصہ دیا جائے؟ آپ نے فرمایا یزید ابن عمر کو دیکھو نہیں ان کے لیے حصہ, مگر یہ کہ وہ بقیہ کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دیے جائیں. آپ عورتوں کے لیے حصہ مقرر فرمایا کرتے تھے یا نہیں یہ تم نے پوچھا ہے؟ تو آپ جہاد میں دونوں ساتھ لے جاتے تھے, اور کیا کرتے تھے؟ مزارین المردہ مریضوں کا دوا گرم کرتی تھی, زخمیوں کی مرم پٹی وغیرہ, اور عطیے کے طور پر غنیمت سے نہ دیا جاتا تھا، لیکن حصہ عام غالمین مجاہدین کا جو ہے اس طرح کا حصہ مقرر ان کے لیے اپنے انسان اکثر اہل علم ہے، ان کا نظریہ یہی ہے کہ غلام بچے عورتیں وہ اگر جائیں اور میدان میں قاضیوں کی خدمت حاصل وغیرہ کریں تو کچھ نہ کچھ ستیہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن غلام اگر صرف مولا کی خدمت کرتا ہے پھر اس کا حصہ نہیں، اگر جنگ میں حصہ لیتا ہے اس صورت میں پھر اس کو حصہ ملنا چاہیے، پھر اسی طرح قادر ہو قتال پر پھر حصہ ملنا چاہیے، اگر قادر ہی نہیں اور دخل دیتا ہی نہیں ہے تو مولا کے جوتے اٹھانے کے لیے ہے تو پھر اس کا مارے رہنے میں پھر حصہ لینا ہوگا چل آواز باہر نہ سنائی دے, کوئی اور نہ معلوم کر لیتی ہے تو دودھ نکال رہا ہے, لہٰذا میں بھی قریب ہو جاؤں اور مجھے بھی کچھ مل جائے گا. اس انداز سے منہ میں تھن لے کے وہ دودھ نکالتے تاکہ دوسروں تک کوئی آواز وغیرہ نہ پہنچے. یہ ایک زمینہ گھٹیا حرکت ہے. اس بنا پر تھا علیم یوم الفی, آج کا دن زمینوں کی ہلاکت ہے. اس کا دن ہے پھر مازل تو ہمیشہ رہا میں تیر مارتا اور زخمی کرتا ہوں میں پھر ساری اونٹنی آپ کی ہیں تو میں نے چھڑا لی دن خلط تو ورا زہری اپنے پیٹ پیچھے چھوڑی. پھر ویسے ہی ان کو پگایا جا رہا تھا, پھر پھینکی انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تاکہ آرام سے بھاگ سکیں. پھر ایک بندہ پیچھے ہے اور وہ بتیرے ہیں لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ رک جائیں اور مقابلہ کریں. پھر تاکہ پھینکے 30 سے زیادہ چادریں 30 لے لے جس طرح خود اپنا بوجھ ہلکا کرتے تھے اور نہیں پھینکتے تھے کوئی شہر, مگر میں اس پر پتھروں سے نشان لگا دیتا تھا گر گری پڑی ہے پھر تاکہ جان لیں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کا یہ سلمہ کا چین ہوگا مال ہے ان راستوں سے ظالموں سے دل ہٹا کے دیکھتے ہیں. شاہ سوار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بعد میں پہنچے تو اونٹیاں بھی پہلے وانا چھڑا لیں اور ان کو بھی بگا لیا اور ان کا سامان بھی اتنا گیا تو وہ گروا لیا ان سے. پھر لاری کو اطلاع پہنچے اور اسے قتل کر دیا. سرکار نے کہا ہمارے سواروں میں سے بہترین آج کے دن ابو قتادہ ہے اور زیادہ لوگ یہاں مل چکے تھے. سلوار نے اکوا پھر سرکار نے مجھے دو حصے اطلاع فرمائے, ایک سوار والا دوسرا پیر پیادے والا, دونوں کو میرے لیے جمع فرمایا. کیونکہ اگر لڑائی تو انہوں نے آپ لڑ لی تھی اور باقی حضرات بعد میں پہنچے تو ان کا بھی سایہ کہ جو سرغنا تھا اس کو قتل کر دیا زیادہ نے, اس لیے آپ نے ان کو ڈوبنا حصہ جو ہے وہ دیا, سوار والا بھی اور پیادے والا بھی. پھر یہ بھی کرم نوازی فرمائے کہ اپنی اٹھنی اسباب پر مجھے اپنا سوار فرما دیا. اسباب کاٹنا جو معلوم ہوتا تھا کہ کان کاٹ کے باریک کیے گئے ہیں, حالانکہ قدرت بنا سے کوئی کاٹے ہوئے نہیں تھے, باریک تھے اور اونچے تھے. سرکار کے وصال کے بعد اس نے نہ کھایا نہ پیا اونٹنی نے اور آنسو اس کے بہتے رہے اور بلا پھر اسی طرح بھوکی پیاسی جو ہے مر گئی. سرکار کی ذات پاک سے اس کے بعد محبت کی جیتے. پھر عطا فرماتے تھے جن سریوں کو بیچتے تھے ان میں سے بعض کو نفل اور ظاہر سے شوا عام لشکر والی تقسیم جائے ان کے مطلب ہے کارکردگی جس کی زیادہ ہوتی پھر اس کو بطور عطیہ انعام کے کوئی نہ کوئی چیز ظاہر سے ہے تو وہ دے دی جاتی عام حصے کی. جس پر مارے غنیمت میں خمس آپ کا ہوتا تو اس کو مجھ سے آپ دے دیتے تھے یا خمس وصول کرنے کے بعد جو باقی 40 سے بچتے ان میں سے بعض جنہیں اس طرح نمایاں کارکردگی والے نے ان کو دے دیتے تھے. آپ ہمارے حصے کے اصحاب شارف کی مجھے پہنچی اگر شارف کی تفسیر کر دی المسن القبیر, یعنی اچھی خاصی عمر والی, ایک بچی نہیں تھی بلکہ کافی عمر والی جو ہے موٹنے سے وہ مجھے خطاب فرمائی. پہلے سے ملکیت میں ہے اور وہ بھاگ گیا, اس کا یہ حکم ہوا کہ وہی مالک رہے گا, اس کے حوالے کیا جائے گا. وقال المطلب شيخ واحد قال جبال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لبن ياب الشمس لم يرد شيئا. قال جبال المطلب فرماتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جانا کہ آپ نے عطا کیا بن مطلب کو خیبر کے خم سے, آپ نے خیبر کے خم سے دیا ہے بنی عبد المطلب کو اور ہمیں چھوڑ دیا ہے, حالانکہ مقام میں آپ سے آپ نے ہمارا اور ان کا آپ سے نصب کے لحاظ سے برابر کا تعلق ہے, جتنے واسطے سے وہ آپ کے ساتھ نصب میں شریک ہیں اتنے واسطوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں, جس کی برادری ہونے میں برابر ہیں, پھر ہمیں بھی عطا فرماؤ, محروم نہ رکھو. جب سرکار مطلب شہ واحد ہیں, مطلب جاہلیت میں اسلام میں اکٹھے رہے مسلمان نہیں بھی تھے بنو عبد المطلب بنو ہاشم, پھر بھی سرکار کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کی تکلیف جائے وہ برداشت کی اور شیب ابی طالب میں محسوس رہے, درختوں کے پتے کھا کے گزر بسر کرنا پڑی تو کی, لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. تو خالی نصب نصب کی بات نہیں بلکہ میرے ساتھ ان کا تعاون اس طرح کا رہا ہے, وہ شہ واحد ہیں, اس لیے ہماری ان کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہو سکتی ہے. جون سے کریا میں آؤ تم پار کے دیہات جائیں ان میں سے کسی میں آؤ, واقم تم فریہ اور قیام کرو اس میں, اور وہ لوگ بھاگ جائیں, خالی کرتے ہیں یا سلو کر لیں کہ یہ علاقہ تم لے لو ہمارے ساتھ لڑو, نہیں ہم تمہیں خالی کر کے دے دیتے ہیں. جب شام حکم کیا تو تمہارا حصہ اس میں اور جس پس لیے اللہ تعالیٰ کی آسمان کی اور اللہ کے رسول کی پس پس سکون اللہ کے لیے اللہ اللہ کے رسول کے لیے پھر اس کو پکایا تمہارے مال پے والی صورتوں کی ایک مال غنیمت والی جنگ لڑی گئی اب جو کچھ ہاتھ آیا زمینیں آگ ارم دینار وغیرہ جانور اس سے خمس جائے وہ دور کر لیا جائے باقی چار بڑا مال جس کا قانون میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک ہے کہ لشکر کیا آل اسلام کا کافر دبک گئے ڈر گئے سوچا مقابلہ نہیں کر سکتے کچھ علاقہ دے دو انہیں سلو کر لو. فدق بھی اسی طرح ہاتھ آیا تھا وہ مال ہے کہلاتا ہے تو اس میں پھر سارے اہل اسلام برابر کے شریک ہوتے ہیں. وہ اس وقت جائیداد بن جائے گی جو یتیم اسکیم فقرا محتاج قسم کے لوگ ہوں گے ان کی کفالت وغیرہ وہاں سے کی جائے گی. فدق مال طے ہے اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زہرا پاک کے مطالبے پر معذرت کی جس پر قبضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظامی قبضہ تھا مالکانہ قبضہ نہیں تھا. تو آپ ہمارے خرچے پورے کرتے تھے ازواج مطہرات کے باقی جائیداد کی تیاری کے لیے یا محتاج مسلمان جہاں ان کے لیے میں بھی اسی طرح تقسیم کروں گا. اگر میں ذرا بھر تبدیلی کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. میرا گھر حاضر ہے ہر چیز لے جاؤ کوئی ہاتھ تمہارا نہیں روکے گا لیکن یہاں میری یہ مجبوری ہے. پھر بھی آپ کے دل پر ذرا بوجھ پڑا گرانی آئی آپ جا کر کے دروازے پہ بیٹھ گئے. ہم نے گھر بار چھوڑے تمہارے لیے برادریاں رشتہ دار چھوڑے تمہارے لیے تم نے بھی ناراض رہنا ہے تو ہم کہاں کے رہے. میں آپ یہ بیٹھا ہوں راضی ہوگی تو واپس جاؤں گا نہیں تو نہیں. تو اگر تمہارا رضی اللہ عنہ علی پاک کے پاس گئے بزرگ صاحب بھی ہیں کلی سے ہیں وہ دروازے پہ بیٹھتے ہیں سائلوں کی طرح سلو کراؤ. انہوں نے ضمانت دی میں بات چیت کراتا ہوں حضرت زہرا پاک رضی اللہ عنہ آپ کو کہا سلو کرو بات چیت کرو. بلایا گیا صدیق کو آپ نے یہی اپنا موقع بلایا کہ یہ ذاتی جائیداد میں آپ کا قبضہ بنتا ضمانہ تھا پہلے اپنا جا تمہارے تمہاری ماؤں کے پورے کیے جائیں گے بچ جائے گا بیت المال میں کیا جائے گا. تو یہ آپ کی تقسیم فرماتے ہیں میں بھی سرے ہوئے سے میرا نہیں کروں گا. تو آپ نے پوچھا اللہ ضامن دے تو اسی طرح تقسیم کروں گے. ہاں میں اللہ ضامن دیتا ہوں فرادی ہے تو لاجر کا اس پر آج فرادی ہو گئے. قال قال الانصاري جاءني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان الرجال يدخلون من مسلم مارجا بغير حق فلهم نار يوم القيامه. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرف کا تیلا تعالیٰ کے مال بغیر حق کے بوسے لگاتے ہیں اللہ کے مال میں ناحق طریقے پر ان کے حوالے پہ بھی آ گیا زکات وغیرہ تو پہنچ وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں من مانی کارروائی کرتے ہیں فلاح الناس ان کے لیے آ گئے قیامت کہتے ہیں. جو مستحق ہیں ان کو ملنا چاہیے نا نہ کہ ذاتی جاگیر سمجھ کے اس کو من مانی جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی یاد کرنا بڑا مشکل معاملہ ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جب بھی وہاں کشتی پہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اپنوں کو نوازنے کی کوششیں کرتا ہے اور خود پیٹ اپنا بھرنے کے لیے. پھر یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ اتنی بڑی ہستی مطالبہ کر رہی ہے لیکن معذرت کر دی ہے شریعت کو مقدم رکھا ہے اور ادھر نسبت یا سرکار والی اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا. در پہ بیٹھے ہیں سوالیوں کی طرح نہ محبت کا تقاضا نظر انداز ہونے دیا ہے نہیں شریعت ہے تو اسے پشت دی ہے بلکہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو قابو رکھا اور اس پل سرات پہ چل کے دکھلا دیا. داد ملنی چاہیے تھی آپ کو الٹا اعتراضوں کا نشانہ بنا لیا گیا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم ذكر الغلول فعزم وانا امره ثم قال لا اعطين احدكم احدكم يجيو يوم يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك دعوت في أن أحدكم يجيء يوم القيامة إلى رسول خلق له محمد فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك دعوت في أن أحدكم يجيء يوم القيامة إلى رسول شهادة له لغاوي يقال يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك دعوت في أن أحدكم يجيء يوم القيامة إلى رسول لكم لا أصيح من صياح فيقول يا رسول الله أوصني فقل لا أملك لك شيئا قد أبلغت بلاوة سيئن آخر من يجي يوم قيامة إلى ربك بيوفاق تخفقه فيقول يا رسول الله يسمي فقول الله عمري كل شيء لك شيئا قد أبلغت بلاوة سيئن آخر من يجي يوم قيامة إلى ربك بيوفاق فيقول يا رسول الله يسمي فقول الله عمري كل شيء قد أبلغت بلاوة سيئن أبنى رضي الله عنه سمعت لنا ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے ذکر کیا خیانت کا اثر اور اس کی گناہگاری میں سختی کے ہم فرمائے کہ بہت سخت گناہ ہے جرم ہے عظم امر ہو اس کے معاملے کو عظیم قرار دیا کیا مطلب اس کا کھانا کرنا استعمال کرنا عظیم عذاب کا موجب بن جائے گا نہ پاؤں میں الفیرما قل فیرما نہ پاؤں میں میں نے تبلیغ کر دی کہ نہ خیانت کرو میرا فرض ادا ہو گیا تم نے کیوں خلاف ورزی کی کیوں میرے حکم کے اوپر عمل نہیں کیا ہے سر اور نہ میں کہوں گا کسی کو اور نہ میں پاؤں گا تو میں کسی ایک احسان ایک بار قیامت کے دن اس کی گردن پر ایک نقص ہو جس کے لیے غنیمت کا کوئی مال جو ہے وہ چل سیاہ وہ چلا رہا چل فرمائیے بندی وغیرہ کیوں نہ ہو چل وہ کہے گا میں کہوں گا نہیں مالک تیرے کسی چیز کا تاکہ میں نے تم تبدیل کر دی اور نہ میں پاؤں گا تم میں کسی ایک کو آئے قیامت کے دن اس سال میں کس کی گردن پر ایک کپڑے ہیں بس وہ کہے گا اللہ کا رسول میری مدد فرمائی تب میں کہوں گا نہیں مالک تیرے کسی چیز کا تاکہ میں نے تم کو تبدیل کر دی اور نہ بس میں کہوں گا تم میں کسی ایک کو آئے قیامت کے دن سال میں کے اس کی گردن پر ایک قیامت یعنی درہم دینار وغیرہ جو خیانت کی ہے وہ اٹھائے ہوئے وہ یا رسول اللہ سے تو عرض کرے گا کہ میری مدد فرمائی بس میں کہوں گا نہیں مالک تیرے کسی چیز کا تاکہ میں تم کو تبدیل کر دی قیامت کے دن جنہوں نے یہ اونٹ چھوڑے گائیں بھیڑے بکریاں وغیرہ یہ بسر کیے ڈاکٹر میں چوری میں لیے ہیں تو وہ کھائے ہوئے گردن پر آئیں گے خزان قیامت میں ان کا حال بڑ بڑا رہے ہیں چھوڑے ہیں تو انہیں لا رہے ہیں گائیں ہیں وہ بھی اسی طرح آواز دے رہے ہیں بھیڑے بکریاں تاکہ دور دور تک پتہ چلے یہ صاف چور ہیں اونٹوں کے یا بھیڑ بکریوں کے یا گھوڑے وغیرہ جائیں ان کے تو بوجھ بھی یہ سر پہ اٹھانا پڑے گا اور ساتھ یہ ذلت پاری دور دراز تک یہ آواز پہنچے گی اور لوگ دیکھیں گے منظر تو یہ دنیا میں تو بڑی راحت معلوم ہوتی ہے نہ کہ مفت میں یہ چیز ہاتھ آ گئی کسی کی کار لوٹ لی کسی کی بس لوٹ لی کسی کی گائے بہن لے ہو لیکن قیامت پر یقین ہو تو پھر پتہ چلے قیامت کو یہ صورت حال ہوگی تو سوچا کال اٹھائے گا ان چیزوں کو زمین غصب کی ہے تو ساتھ میں سب کے دل سے سر پہ رکھ دی جائے گی تو اٹھا کے میدان میں آئے گا ایک بہت بڑی ذلت اور خواری بھی ہوگی اور میرے بعد بھی ہوگا باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں یا رسول اللہ رسول مدد فرمائیے قیامت کے دن پتہ کوئی نہیں چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. وہاں تو حقائق کھل جائیں گے نا. اس کے بعد سب جائز ہے نہیں ہے, استمداد جائز ہے ناجائز ہے. کہ قیامت کے دن حقیقت کوئی نہیں واضح ہوگی. اگر مدد لینا اور سے شرک ہے تو یہ کیوں یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں سارے, پتہ چلا جنب سے ہی مدد لینا جائے تو وہ جائز اور صحیح ہے. اللہ کے محبوب مقبول کیا جائے ان سے تبھی قیامت کے دن یہ حقائق منتشر ہونے کے باوجود اس سے واسطہ کر رہے ہیں اور مدد طلب کر رہے ہیں. رہ گیا یہ معاملہ کہ سرکار سنوائیں گے میں نے تبلیغ کر دی اپنا فرض ادا کر دیا تو میں میرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. یہ تحدید کے طور پر سرزنش کے طور پر آپ فرمائیں گے اس نے خلاف ورزی کی ہے تو آپ فوری طور پر اس کی اپیل جو ہے اسے قبول کر لیں. کچھ سزا آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے نا, اسے بھی کوئی شدت سختی برداشت کرنی چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال مٹول کریں گے وقتی طور پر, بعد میں پھر آپ شفاعت فرمائیں گے دوسری حد تاکہ جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی ایمان سے ظاہر نیکی ہوگی اسے بھی دوزخ سے نکال کے آپ جنت میں پہنچائیں گے. یہ ابتدائی مرحلہ جو ہے اس میں ذرا انہیں سزا دینے کے لیے اور ان جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیر دعائیں آپ کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ دعا کر اور ابتدائی طور پر آپ یہ سرزش کے طور پر فرمائیں گے, بعد میں پھر شفاعت جو ہے وہ پائی جائے گی. تو برائے زجر و تعذیب در شفاعت این ہاتھ آخیلے میں روز کچھ دیر انہیں کھڑے رہنا چاہیے. سال میں اونٹوں کو پیسے گائیں گھوڑے وغیرہ اٹھائے رکھیں, باقی چیزیں جو لوٹی ہوئی ہیں تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ وغیرہ ہو. اس کے بعد پھر آپ شفاعت فرمائیں گے اور بالآخر نجات ہو بھی جائے گی. پھر اس طرح کی حدیث بھی بیان کرنی چاہیے نا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوٹ مار جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر لا املک اللہ کا شیا, کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اسی ایک کو غلط کیا نہیں تو نہیں بنے گی نا. باری تعالیٰ اگر اجازت نہ دے تو آپ شفاعت کر سکتے ہیں. منزل لذی یشور اللہ بزنے, کیونکہ عطائی حق ہے, ذاتی تو نہیں ہے. اس ذاتی کی نیت سے لا عملے کو نبی کرنا ٹھیک ہو گیا. عطائی لحاظ سے مالک بھی ہے, ذاتی لحاظ سے نہیں بھی. یہ غلطیاں نہیں نوز بلا نہیں بنے گی, کیونکہ حقیقی ملک جو ہے تو وہ اللہ رب العزت کا ہی ہے. آپ جو شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا, عطا ہوگی سب. اور وہ وعدہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے آپ کے لیے, آسان یا بادشاہ کا رب کا مقام محمود, مقام محمود وہی شفاعت کبریٰ والا مقام ہے. عرش کی دائیں جانب کچھ ہوگی, اس سے آپ کو اٹھایا جائے گا, بشر کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا. لہذا ذاتی حیثیت میں نبی کرنا یہ جائز صحیح ہے, غلطیاں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہو, درہم دینار زمینیں باغ یہ وہ کچھ, حقیقی مالک سب کر رہا ہے. اس لحاظ سے اگر کہہ دیا جائے کہ ہمارا کیا ہے, ہمارے پاس سے ایک امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو ٹھیک ہے. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له دعوت فبينما إذا منكبوا رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاروا صاهم وواعب قاعد فقاتلوا فقال الناس هنيا لهم الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسه من النفس الذي أخذ يوم خيبر من مروان لم تسق المقاتل لتسم من الأسفار نار فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك وشراكين النبي صلى الله عليه وسلم قال شراك من النار وشراكان من النار ایک آدمی آپ کو ہدیہ دیا ایک غلام جس کو میڈم اس دوران کے میڈم آپ کے سامان کو اتارتا تھا اور اچانک پہنچا اس کو ایک تیر اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ آئے اچانک تیر جس کے پھینکنے والے کا پتہ کوئی نہیں کہاں سے آیا تو اس نے قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو جنت کر دی اگر آپ کی غلامی میں تھا اگر اچانک تیر لگا قتل ہو گیا تو شہید ہے جنتی ہے سیدھا جنت جائے گا کل سرکار میں آگے جس طرح نے بڑی کاغذ جو اس نے چلائی خیبر قدم تقسیم سے پہلے لتش ٹائل والے ہیں اور وہ آگ بن کے اس پر بھڑک رہی ہے جب یہ سنا لوگوں نے یہ تو آیا ایک آدمی چشمہ لے کر دوسرا دو چشمے لے کر آپ نے سنایا یہ آگ کا چشمہ ہے یہ دو چشمے آگ سے ہیں تو صحابہ کرام رضوان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کا غلام جنتی بن گیا شہید ہو گیا اور آپ سنا رہے ہیں اللہ ہرگز نہیں بلکہ وہ چادر جو تسلیم سے قبل چلا لی تھی مال غنیمت سے وہ آگ بن کے اس کے گرد مٹی ہوئی ہے پتہ چلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا داد علم غیب ہے چوری بھی پتہ چل گئی اور وہ آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے اب یہ جل رہا ہے یہ بھی پتہ چل گیا تو آپ اپنی نبوت کی آنکھ سے عذاب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں جبکہ دوسرے ظاہر حالت کو دیکھ کے جنت کی مبارکیں جائیں تو وہ دے رہے ہیں اسی طرح یہاں بھی ٹکٹ جنت کے دیے جاتے ہیں جا مسجد میں بم پھٹا دے بازار میں پھٹا دے بچے عورتیں بے گناہ مار دے سیدھا جنت جائے گا تمہاری ٹکٹ جنت کی جو ہے وہ کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ صحابہ کی شہادت نہیں فائدہ دے رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہنی اللہ جن اور سرکار ہمارے کلّہ جنتی نہیں ہے اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اور بے گناہ لوگوں کو مارنا اور پھر جنتی اپنے آپ کو سمجھنا کتنا بڑا ظلم ہے اور اسلام کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے نبی پاک کے سامان پر ایک آدمی ایران تھا آگ میں ہے روتی ہے پھر ہوئے تلاشی لیتے تھے سارا گرام کی کیا وجہ ہے کیوں یہ حضرات میں ہے پایا انہوں نے ایک کوٹ کو اس کے مال میں جو چرایا تھا خیانت کیا تھا وہ صبح بن گیا اس کے دوستی ہونے کا رایا حق حاصل کیا ہے تو شہادت سے حقوق و لباس تو معاف نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنے حق معاف فرما دیں لیکن حقوق و لباس جائیں تو وہ نہیں معاف ہوتے وہ پھر اس طرح کی سزا میں گرفتار تھا اور آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کے خدا داد علم غیب کی دلیل ہوگی سر قدر ضرورت کھا لینا مال غنیمت میں ہاتھ آنے والی چیزیں ہیں ان کو یہ تو جائز ہے لیکن ذخیرہ کر لینا یہ پھر پرایا حق مارنے والی بات ہوگی یہ جائز نہیں ہے قدرے ضرور کھا لینا اس سے یہ کیا ضرورت ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ قال قد جراب الشام يوم خيبر قد دمت فقلت لا اعود الى راود اليوم احد من هذا فقلت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم الي فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چربی تھی جراب کو پایا خیبر کے دن جراب پھیلا مشک ہو گئی نظر مشق چربی والی جائے تو وہ خیبر کے دن پھر ایک فلت دم تو میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا یا خود چمٹ گیا اس کے ساتھ مطلب ہے اپنی گردن پہ لاد لیا اس کے اور کہا تو میں آج کے دن کسی کو کوئی چیز نہیں دوں گا میں چھوڑ کے چلا گا میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے کھانے پینے کی چیز ہے تو رتی طور پر لکیرے کے طور پر رکھ لینا جائز نہیں تھا اس کا لیکن وہ ذخیرہ کرنا تو ثابت نہ ہوا نا پھر ایک ارادہ ہے کہ میں کوئی شے نہیں دوں گا لیکن عملاً پھر نہ دیا وہ تو ثابت نہیں ہو رہا ہے نا اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ناجائز طریقے پر رکھ لیا اس سے بہرحال وقت قدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ذخیرہ کر لیں اور اپنے قبضے میں رکھ لیں اس طرح پچھلے چیز سے ثابت ہو رہا ہے باقیوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہوگا